Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu, ninaanza kusoma. Hal ata ala al-insani, hakika zilimpitia Adam mtu, zilimpitia mtu, lakini hapa muradi wa mtu ni Adam. Hal ata ala al-insani, hakika zilimpitia mtu, hinu min ad-dahri, sehemu katika zama, lam yakun shay'an madhkura, hakuwa ni kitu chenye kutajwa. Kulipita wakati mrefu sana, hakukuwa na binadamu. Adamu alikuwa hajaumbwa na dunia ilikuwepo na mambo yakiendelea. Muda mrefu hii dunia iliishi kwa muda mrefu bila Adamu, au bila wanadamu kuwepo. Inna khalaqna al-insana min nutfa, hakika sisi tumemuumba mwanadamu. Sasa huyu insani wa pili ni mwanadamu. Sasa yule insani wa kwanza ni Adam na huyu wa pili ni mwana Adam, mtoto wa Adam. Sasa mwanadamu maana yake ni mtoto wa Adam, ibnu Adam. Inna khalaqna al-insana, hakika sisi tumemuumba mwanadamu, min nutfatin amshajin, kutokana na tone lililo mchanganyiko. Min nutfatin, kutokana na tone, ay ma'in qalilin, amshajin khaliqin, min ma'in rajuli wa ma'il mar'a, mchanganyiko kutokana na maji ya mwanamume na maji ya mwanamke. Amshaj ala mufradu bi wazni af'al, sawa. Na bitalihi, hali ya kutaka kumjaribu. Nabitalihi, hali ya kutaka kumjaribu. Tumefanya hayo kwa ajili ya kutaka kumjaribu, hali ya kutaka kumjaribu. Fajaalnahu, kwa sababu hiyo tukamfanya. Fajaalnahu, kwa sababu hiyo tukamfanya yeye. Samian basira, ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Halu muqaddara, waljumlatu hali min fa'il khalaqna. Nabitalihi, فالجملة لحال يفعل خلقنا أي مريدين ابتلاءه، هل يقول لك تاكم جريب يي؟ فجعلناه أي سيرناه سميعا بصيرا، إذا سمع يسمع به وذا بصر يبصر به. إنا هديناه السبيل، كسيسة من بين شيا يي، هديناه أي بينا له، كسيسة من بين شيا يي جيا. إنا هديناه السبيل، hakika hakika sisi tumembainishia yeye njia ya uongofu. Hii ndio njia ya uongofu, imma shakira, imma atakuwa ni mwenye kushukuru, wa imma kafura, au ni mwenye kukufuru. Moja ya mambo mawili, lakini njia ya haki ishabainishwa kwamba ni hii. Huu ndio Uislamu. Wa hadainahu najdain, na tukamuongoza yeye, tukambainishia yeye njia mbili. Ama sema hadainahu sabila, tukabainishia yeye njia. Hii ndio njia ya haki na hii ndio njia ya batil. Imma shakiran, imma atakuwa ni mwenye kushukuru, wa imma kafura, na imma atakuwa ni mwenye kukufuru. Inna a'tadina lilkafirina salasil, hakika sisi tumewaandalia makafiri minyororo, wa aghlalan, na pingu nzito, wa saira, na moto. Inna a'tadina lilkafirina, hakika sisi tumewaandalia. A'tadina ay hayyana wa a'dadna, tumewaandalia. Lilkafirin, allamu lilikhtisas, salasila, jamu ya silsila, wa huwa ghayru munsarif li sighati muntaha aljumu', lakini nafina alkisai na hisham na shu'ba, wakasoma salasilan wa aghlala, bitanwin, yani tanasub, liyunasib ma ba'dahu, kwa sababu ya tanasub. Wa aghlala, na pingu nzito, halaqatu min hadid tudau fi al-unq, mandakozi, zile pingu zinazowekwa katika shingo ndio aghlal. Idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun, wakati mandakozi, yani yale mapingu yaliyofungwa kwenye shingo, yale marakozi ni ile miti kama walikuwa wakifungwa watumwa na vishwa kwenye mashingo yao, huyu na huyu na huyu wanaongozana, ndio aghlali zile. Na salasi ni minyororo, kwa aghlali zinakuwa katika shingo. Idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna inna a'tadna lilkafirina salasila. Tukisoma qira'at al-kisa'i na wengineo, inna a'tadna lilkafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Yajuzu biha kada qira'a sab'iyya. Hakika sisi tumewaandalia makafiri minyororo na pingu, wa sa'ira na moto, sa'ira nara musira wa hiya al-muqida, moto ni kuwaka. Inna al-abrara yashrabuna min kasin, hakika watu wema watakunywa katika mvinyo ambao kana mizajuha kafura, kichanganyio chake ni kafur. Hakika watu wema watakunywa katika mvinyo ambao kichanganyio chake ni kafur. Siku ya kiyama watu wema watastareheshwa kwa kupewa mvinyo, si hapa duniani. Mvinyo hapa duniani haram, na mvinyo wa akhera umeelezwa ulivyo sifa yake, hauleweshi wala hauumizi kichwa wala mtu azungumza ropoki maneno ovyo ovyo. Watakunywa katika janna, watajipongeza huko. Al-adhan bado dakika ngapi? Dakika nne bado, bado moja athini kabisa. Ukiandaa tuko dakika nne ishafika, tuko dakika tatu, tuendelee kidogo ili kesho inshallah tumalize juzu hii, juzu ya tabarak. Aina badali ya kafuri ni chemchemu ambayo, aina kafuri ni chemchemu ambayo, sababu ni badali ya yashrabu biha ibadullahi, watakunywa kwenye chemchemu hiyo waja wa Allah, yufajirunaha tafjira, wataivuta kuivuta wanavyotaka. Wayufajirunaha tafjira, yaadilunaha haithu shaa, ni chemchemu, lete ni chemchemu, lete kwa huku, yaja kwa huku, ah lete kwa huku, pitisha kwa hapa. Kwa hiyo yufajirunaha tafjira, yaadilunaha haithu shaa, wataigeuza vile wanavyotaka wao. Allah ndiye anajua wasifu mambo ya peponi yalivyo. Lakini ni chemchemu hii watakokunywa waja wa Allah waliowema. Aina yashrabu biha albau bimaana min, yashrabu minha, watakunywa katika chemchemu hiyo ibadullahi, ay humul abrar, hum al abrar, waja wa Allah wale waliowema. Kichanganyo chake kitakuwa ni kafur. Kafuri ina harufu nzuri. Kwa hiyo mvinyo wa akhira una harufu nzuri, sio kama haya mapombe yanayonywa huku duniani. Mingine yanuka vibaya kama mikojo, mingine kama, kila moja na harufu yake. Yufuna bin nadhri, waja hao walikuwa wanatekeleza nadhiri. Yufuna bin nadhri, waja hao walikuwa wanatekeleza nadhiri. Wayakhafuna yawman, na wanaiogopa siku ambayo kana sharruhu mustatira, imekuwa shari yake ni yenye kuenea. Yakhafuna yawman, wanaiogopa siku ambayo kana sharruhu mustatira, imekuwa shari yake ni yenye kuenea. Shari yake ni kubwa sana, wanaogopa siku ya kiyama. Shari yake kwa maana shida zake na vitisho vyake, mustatira ay fashia, muntashiran fi kulli wajhi, fi kulli jiha, imeenea katika kila upande. Yuqalu istatala استطار الحريق اذا انتشر, ومن يموت او استطار الصبح اذا انتشر ضوءه, من يموت غزاك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا, نوالنيش تشكولا pamoja na kukipenda, ala hubbihi pamoja na kukipenda, ala kama ana yabaa. ويطعمون الطعام على حبه, na wanalisha chakula pamoja na kukipenda, miskinan, wanalisha chakula maskini, wa yatiman, na yatima, wa asira, mateka, mateka yule unawalisha chakula. Wayutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, na wanalisha chakula pamoja na kukipenda maskini wa yatima na mateka, wote wanawalisha chakula pamoja na kwamba chakula hicho wao wanakipenda, lakini wanatoa kwa sababu lam tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtapata pepo, hamtapata wema kwa maana pepo mpaka mtoe mnavyovipenda. Wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiqun, wala msivikusudie vibaya ndio mkatoa, kwa kwamba hiki mkate bado ushaoza usitaki tena, ah maskini kula huo wakati ushaoza, au umekula au ushabakisha pale, sasa utafuta. Hakuna mtu anakuja kula hapa, lakini kwanza ulikuwa una uchoyo kwamba hakitakutosha, mpaka ulipokosa umeshiba umetayari utakualisha watu makombo. Sasa waumini hawako hivyo, wao wanatoa vile wanavyopenda. Al-asir anafahamika kwamba asiri ni mateka aliyetekwa katika vita, yatima ni yule aliyefiwa na baba yake na hali ya kuwa bado hajafikia baligh, ndio anaitwa yatima. Yatima wanadamu ni yule aliyefiwa na baba yake na hali ya kuwa hajafikia baligh, huyo ni yatima. Wayutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, na wanalisha chakula pamoja na kukipenda maskini na yatima na mateka. Innama nut'imukum liwajhi Allahi, wanawaambia hakika sisi, hakika hapana vingine, sisi tunawalisha nyinyi chakula kwa ajili ya Allah. Innama hakika, wanawaambia hakika hapana vingine, nut'imukum, tunawalisha chakula, liwajhi Allahi, kwa ajili ya kutafuta wajhi wa Allah. La nuridu minkum jazaa wala shukura, hatutaki kwenu malipo wala kushukuriwa, tunakifanya ni kwa ajili ya wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala, hatutaki malipo yoyote. Bila afali kal mukafat bil mali wala shukura ay bil aqwali kal thana'i wa nahwihi. Inna nakhafu min rabbina yawma, hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu siku, abusan yenye kukunjwa uso, kamtarira, siku ngumu. Inna nakhafu min rabbina, hakika sisi tunaogopa kwa Mola wetu, hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu, yauman abusan, siku yenye kukunjwa uso, kamtarira, siku ngumu. Yauman abusan, siku yenye kukunjwa uso, kamtarira, shadidi lahwali, siku ngumu, tunaiogopa siku, yani siku ya Kiyama. Kwa haya tunayafanya ni kwa sababu ya hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa siku ya Kiyama. Fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm, atawakinga Allah na shari ya siku hiyo. Fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm, atawakinga Allah na shari ya siku hiyo. Walaqahum nadratan wa surura, na atawapa wao uzuri na furaha. Walaqahum, na atawapa wao nadratan wa surura, uzuri na furaha. Fawaqahum Allahu sharra dhalika alyawm, atawakinga Allah na shari ya siku hiyo, siku ya Kiyama, shari yake wao watakuwa wameaminishwa, wamekingwa na shari. Walaqahum ay a'tahum Allah, na atawapa wao nadratan, husnan wa bashasha wa bariqan fi wujuhihim, atawapa uzuri, bashasha, na kuniritika nyuso zao. Walaqahum nadratan, atawapa wao uzuri, wa surura, na furaha, ay farhan fi qulubihim, kwa sababu kwenye wujuhu yawma idhin musfira, dhahikatun mustabshira. Wajazahum bima sabaru, na atawalipa wao kwa vile walivyosubiri. Wajazahum ay athabahum, na atawalipa wao bima sabaru, kwa sababu ya vile walivyosubiri. Itakuwa mali mausula, ukifanya masdaria unasema atawalipa wao Allah kwa kusubiri. Atawalipa nini? Jannatan wa harira, pepo na nguo za hariri. Jannatan kwa maana jannatan adhima tayadkhuluna, pepo kutafsiri janna kwa pepo ndio sawa kuliko, kwa sababu bustani jannatan wa harira, pepo na nguo za harib, kwa sababu walibasuhum fiha harib, na mavazi yao humo katika janna ni hariri. Kadhalika yalbasuna min sundusin wa istabrak, watavaa katika hariri nzito na hariri nyepesi. Muttakiina fiha ala al-araik, hali ya kuegemea humo juu ya makochi, wataegemea kwenye makochi yao. Ala al-araik, muttakiina fiha ala al-araik, araik ni jamu ya arika. Wa hiya sarirun tukha alayhi hajalatuhu almuttasila bihi. Ala al-araik, juu ya makochi. La yarawna fiha shamsan wala zamharira, hawataona humo joto wala baridi. Hawataona humo joto na jua wala baridi. La yarawna fiha shamsa, hawataona humo joto na jua. Wala zamharira, wala hawataona baridi kali. Hakuna joto huko, kwamba hebu kafeni hapa washa isi. Hakuna, hakuna joto na jua wala hakuna baridi kali. Bardan shadida. وهنا عبر بالشمس عن الحر لانها سببه. فبعبد الجوع وجوعك وكقصديا جوته بسبب سببه yake في عرف اكثر الناس. ودانيه عليهم ظلالها, ده هل يكون فيني كقربيه فيولي yake. ودانيه عليهم, ده هل يكون فيني كقربيه جو yao. ظلالها فيولي yake. وذللت قطوفها تذليلا, na livenye kukurubishwa, liyenye kukurubishwa matunda yake kukurubishwa. Wadaniyatan alayhim dhilaluha, na hali ya kuwa livenye kukurubishwa juu yao vivuli vyake, vivuli vimewakaribia kabisa pale walipokuwa wamekaa kwenye makochi yao. Mabwana wakubwa, ushakuwa ni mabwana wakubwa katika janna, kwa hiyo vivuli vinawakaribia kabisa. Ukuluha daimun wa dhilluha, tilka ukuba alladhina attaqaw wa uqba al-kafirin an-nar. Ukuluha da'im, zakula vyake ni vya kudumu. Wa dhilluha ay wa dhilluha kadhalik, na vivuli vyake pia hivyo hivyo vitakuwa vya kudumu. Tilka uqba alladhina ittaqaw, huo ndio mwisho mwema wa wale waliomcha Allah. Wa uqba al-kafirin an-nar, na mwisho mbaya wa waliokufuru ni moto. Katika surah Ar-Ra'd imekuja eh. Kwa hiyo wadaniyatan alayhim dhilaluha, na hali ya kuwa ni venye kukurubia juu yao vivuli vyake. Wadhulilat kutufuha, na ni venye kukurubisha, yani yenye kukurubisha matunda yake. Kutufuha, kutufuha inakusudiwa matunda, jamu ya qitafu au qitful, ni jina la unqudi, zile vile vikole vile vya matunda kama zabibu, vile vikole vyake inaitwa kutufu. Tadhlila, kukurubishwa, ni masdar ambayo ni muakkid hapo eh. Kwa hiyo siko mbaya sasa ukitaka maembe mpaka utafute magongo uanze kuchucha pigi au upandie pande juu uanze kustikisa mara umeanguka. La, utaka embe uchukua tu, utaka zabibu uchukua tu, ni kuchukua tu, si masuala ya kwenda kuparabia kufanya hivi. Utaka dafu utafute wakwezi au pale eh, utafute kamba upande tabu. Hapana, kila kitu sana, uanze kumenya dafu zile hivi, mara umelikata vibaya au mara umejikata, hakuna mambo hayo. Kila kitu kimesahilishwa katika janna, kwa sababu yeye ni mfalme. Wayutafu alayhim bi'aniyatin min fidda, na watazungukiwa na vyombo vya fedha, vyombo vyao vitakuwa na fedha. Hii ni moja katika janna, kwa sababu pepo ziko ngapi? Kwa mujibu tulivyosoma katika sura tu Suratu Rahman, pepo ziko ngapi? Nne. Pepo mbili za fedha na pepo mbili za dhahabu. Fedha kila kitu kilichomo ndani yake, kila kitu cha silver, na pepo nyingine kila kitu cha dhahabu. Sasa hawa watakuwa katika ile pepo. Hii ni moja katika aina ya pepo ambazo vitu vyake ni vya dhahabu, sawa. Ndio maana nasema wayutafu alayhim bi'aniyatin min fidda, na watazungukiwa na vyombo vya fedha. Wayutafu alayhim ay yaduru alayhim, watazungukiwa juu yao. Bi'aniyatin min fidda, na vyombo vya fedha, wa akwabi na bilauri, kanat qawarira, zilizokuwa ni za vioo, bilauri za vioo, kwa maana kwa glass. Tushbihu alqawarira azzujajiyya fi riqqatiha wa shufufiha, zinazofanana na bilauri za vioo katika ule upesi wake na shafafia yake, kuona maji yale unayoona kwa ndani. Kwa alifu ni itlaqi ya kanat qawarira, kwa alifu hii imetawalla kutokana na ishbaa jia biha li riayati alfawasil allati bunyat alayha as-sura. Wata ndio maana akasema qawarira min fidda, vioo vya fedha. Qawarira min fidda badali ya vioo vya fedha. Qaddaruha taqdira, walivyo vikadiria kukadiria. Qaddaruha walivyo vikadiria, taqdira kuvikadiria. Yani qaddara as-suqatu al-akwab ala miqdari akuff ash-sharibin, wale wenye kunyosheleza wale wamevikadiria vile vyombo zile bilauli kwa kiasi cha viganja vya wenye kunywa, kikamata kwenye mkono wako kimeingia sawa sawa. Au qaddaru ash-sharab, au atakuwa amekadiria kile kinywaji, ala qadri hajati sharibin, kwa kadri ya haja ya mwenye kutaka kunywa, min ghairi ziyadati wala nuqsan. Ikija bilauri kiletwa pale, basi kile kilichokuwemo mule ndani kinakutosha. Wa huwa aladhu wa ashha, na maana zote ni sawa hizo. Kwa qaddaruha taqdira, wa yusqawna fiha ka'sa, na watanyeshwa humo mvinyo ambao kana mizajuha zanjabila, kichanganyio chake ni zanjabil, kichanganyio chake ni zanjabil. Zanjabil maana yake ni tangawizi. Pia kuna mvinyo utakunywa tu harufu yake umechanganywa na zanjabil. Ibn Kathira sayfatara tayumzaju lahum, mara nyingine hutanganywa wao asharabu bil kafur wa huwa barid, na kafuri ambayo iko baridi, kwa sababu kafuri si kali, haina ukali. Watara tayumza jilahu bi zanjabili wa huwa har, na mara nyingine watachanganyiwa wao kwa zanjabili, na zanjabili iko har, iko moto, kwa maana ina kama muwasho fulani. Liyatadila al-amru, ili jambo likae sawa sawa. Kwa kuna tanwii katika masala haya, tusimamia wapi? Aina fiha tusamma salsabila, ni chemchemu iliyomo humo katika pepo inayoitwa salsabila. Aina ni chemchemu fiha, iliyomo katika hiyo pepo, tusamma inayoitwa salsabila, inaitwa salsabila jina lake. Na tusiki aya zimetivika, hazina nafasi. Katika naimu za watu wa peponi, neema zao kwamba watakuwa na watumishi wanaozungukia pale na vinywaji katika majalisi zao. Kuna watumishi wanakuja wapitisha hiki. Ala sururi mutakabilin yutafu alayhim bikasin min ma'in, watakuwa wanazungushiwa pale glasi za mvinyo. Pia na kwamba ahlul janna vyombo vyao ni vya fedha na vioo vya fedha, na kuna ambao pepo katika pepo yao itakuwa vyombo vyao ni dhahabu. Yutafu alayhim bisuhafin min dhahab, watakuwa wanazungushiwa na sahani za dhahabu. Fanya amali, inategemea sasa amali yako imefikisha wapi. Kuna wengine kila kitu chake katika pepo ni dhahabu tu, mpaka mchanga wa peponi, mpaka turba ya peponi ni dhahabu, majengo ya dhahabu, kila kitu dhahabu, vyombo vya dhahabu. Jannatani min fidda aniyatuhuma wa ma fihima, pepo mbili zitakuwa za fedha, vyombo vyake na kila kilichomo ndani yake. Wa jannatani min dhahabi aniyatuhuma wa ma fihima, na pepo mbili za dhahabu, vyombo vyake na vile vilivyomo ndani yake. Wal hadithu akhrajahu ash-shaykhani min hadith Abdullah bin Qais. Kwa tunaweza kuishia hapa, ili kesho tukianzia hapo, tukamalizia na al-mursalat. Wayatufu alayhim wildan mukhalladun, na watawazungukia wao watoto wa peponi walioumbwa kwa kuwa wa milele. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا utakapowaona wao utawadhania wao ni lulu yenye kutawanywa. Nasema turudia ya sita, aina yashrabu biha ibadullahi kafur, ni chemchemu ambayo watakunywa waja wa Allah. Aina yashrabu biha ibadullahi kafur, ni chemchemu ambayo watakunywa waja wa Allah. Yufajirunaha taftira, wataivuta kuvuta wanavyotaka. Yufajirunaha wataivuta tafjira, kuvuta wanavyotaka. Utakaipita kwa wapi? Kama vile unavutiwa maji wewe, bomba la maji. Kwa hiyo chemchemu yako utakaija kivipi? Vile unavyotaka wewe. Mimi nimekaa hapa kwenye majlisi yangu, sasa nataka chemchemu ije kwa namna hii, vile unavyotaka wewe, usitaabike. Allahu akbar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السابع اليوم Thank you.